nieuwe deurs in mijn leven. Kan ik iemand alles geven? Ik voel me veiliger bij je. Jij heeft alles wat ik zoek. Ik hou hem extra dicht bij me. Want al die meiden die kijken, maar hij geeft me geen twijfel. Wat ik met hem wil, begrijp jij niet. Dit dan allemaal. Ik vind het moeilijk om te zeggen hoe ik voel. Dat er niks anders is wat ik mis. Hey. Dat beschermen, dat is wat ik doe. Courtois op die bitch, ik mis niks. Ik hou van make-up, seks, maar dit gaat te ver. We don't need to go there. You don't wanna go there. Hij is van mij, oh. Niet van jou, maar van mij.